أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. njetta Allah subhanahu wa ta'ala kadi ballude men ha hawrdi men do kadi mojjere ngam jukkuli bindan e meden ma taw en koy suratul an'am gonnoden en garino ma taw ha ay capantati e goddidi ande ma taw ko capantati e bam sen won yumirado subhanahu wa ta'ala wi qad na'lamu wi emin gandi innahu ko woni fi la yahzunuka ina sunin ma wallana mettuma alladhi yaqulun nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam neɗɗo fof ɗum yiɗi neɗɗo yiɗi ko so addani yimɓe ko moƴƴi yo yimɓe jam ana yiiɗa hay so rokkude neɗɗo ni salo saka noon rokkude ko faate diine gandal a rokkatna ɓeyde e firti ambo andi ɗum ɗum woni jumiwa tan allah ka bakum naftaka ala asarim lam yakunu muminin mana falla ka bakum naftaka muhim ɗegueɗe hono mumen ne heewi to banggal qouranol allah haali mana hono ɗeɗo gaye mana ko nandi ɗum ɗo mana ma mettuma kamɓe koɓe gowɗinani ko koɓe kalata ko ɓe mbiya nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko village mbi ko kangaɗo mbi ko nalanke ala fof koɓe mbiyani jomiraɗo wi fa innahum la yukadibunaka andu noon an wona an ɓe penni walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun kamɓe kay ɓe jeddi ko ayaji allah saabu ardanaɓe ko wona ayaji allah haɗa ko ayaji allah gaddanɗaɓe soɓe jeddi ko allah ɓe jeddi wadde ɗum yo wonɗo haaɗe ma wala gad ko gonga ɗum ko muñidde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiyete ko tasliyatu nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oyi wala gar ko gonga kuddibat yennama walla fennama kay jomam rusulun nelaɓe min qable ay ko mbiyaɗa ko no winita ma yugarulaka illa ma gaɗa ɗiɗa li rusul min qablik a wiyatake ɗo ko nelaɓe mbiyanoma mbiyanoka ko ɗum tan woni fa sabaru ɓen muñcan ala ma kuddibu koɓe penna ko wo uduɓe lorla hatta atahum nasruna ha ballal amin ay en gandi yimɓe moussa noon ɓe mbino mana udinami gable en fetiyanami baɗi ma ƴitana yo wadde wi ata rabbukum yuhliku aduwakum wayastakhlifakum fil ardi fa yanzuru kayfa ta'malun amma to banggal ɗeɗo wolde hol o fiyama hen ha tiine makko heela abɓugo makko seeka ñiiri makko heeli hen kono foof omo mumta ƴiƴam o wi allahuma afir li qawmi fa innahum la ya'lamun o wi wala gad no wi uudi ahi moussa akhtar min hada fa sabar moussa wiyama ko ɓuuri ɗo bonde muñi ɗum waɗi jomiraɗum la takunu kalladina alaw moussa fa barrahu llah mima qalu firti annabaɓe moƴƴuɓe foof ma dañ gaɗata e wiya ɗum noon anne muñ tan ɗum noon kala jaɓɓuɗo felanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam alay saago dañaɗe gueɗe hatta atahum nasruna ha ballal amen ari o wino wala mubaddila ala ko wasɗiti li kalimatillahi ko nguli allah firti kanko no waɗannoɓe ni an ɓuuri handude hen toñnoɓe e nelaɓe ɓen ɓen ko kanɗe bonande foof toñɓe mo ɓuuri handude hen wala gar ko gonga jaaka min naba il mursalin heeɓi habaru mabɓe firti ani andi habaru mabɓe no allah waɗiriɗi wala gaɗno jomiraɗi mana min qablihimul masulat en ji a yi yimɓe annabi nuhu annabi hud annabi shuaib annabi salih annabi moussa alayhimu salatu wasalam a yi ɓeeɗo foof yimɓe mumen yeddunoɓe ɓe ha gottidinani tano wa in kana kabura alayka iraduhum so tawi ni ina mawni e maɓɓe koɓe ɗurni ko fa in istata'ta so tawi aɗa wawi an tabtagiya nde ɗaɓɓata nafaɗan lawol fil ardi leydi nafaga woni wiyete métro ndiyam nder lawol nder leydi saɗa wawi wadde gasa nder leydi jaaha toon nana aw sullaman walla ƴeewa ngabbirgal wiyete ko échelle fisama paya dow fa taatiyahum bi aya gaddanaɓe toon kawit seeɗa wawi mbaɗa ey kono firti kawitaji wona junngo ma woni o haali kawitaji wona junngo makko woni kawitaji woni ko junngo allah subahanahu wa taala kamɓe koɓe kala ko ɗiɗo ɗum ɗo fof ni ɓe dañini kam heetoɓe min gadi laabi nder leydi hande métro aɗa yaha nder kilométre uji ha tampa ayiyata bowal ni ei kanko ɗi miɗum ko italie e nder rome ma won temedere kilo jiyata tan laana dow koɗo maayo ɗo tan maayo kam on waɗi ko pomno pon federe bono wayi toon tan laana jo kadi ko ko nder dérange hen hay goto laawol ɗum ni dow to ko godron lesto toon laanade ɗum ne widuɗi waɗan fewɗa ha fewi ɗum woni nafaqan fi mana fil ardi a sulla man fi sama jomiraɗi walaw sha allahu so allah welanoma la jamaahum ala l huda so welanoma kamɓe fof ma waɗɓe no waɗiri yimɓe fof ko yimɓe moni fof no ko ɗum foofata moni fof no jogui hinere ne jogui guite ne jogui koyɗe ne jogui ɗum hay goto suɓnaki yo waɗ ɗum yo sengtu jumgo waɗɗon koyga sengtu yitere waɗɗon nofol so welanoma kadi yimɓe fof gona gonɗina kono konko waadi ɗum haqal qawlu min ni la amla anna jahannam min aljinnati wannasi ajmain o waɗi galleji to l'akhara to galleji ɗi alaka kanji fof ɗi kewa moni falata kunana min aljahilin wadde annene woto won e yimɓe majjuɓe woni majjuɓe yewtuɓe kaaddi won ɗum ɓurtinma wonaa ko jiɗɗa fof daña ɗum kam fof ɗo mbi noon wona neɗɗo wonaa ko yiɗi fof dañata koko dañi ke tan ɓamata innama yastajibu alladina yasmaun o wi noototo ko nodduɗa ko ko jogiiɓe noppi malaaɗi ɗum waɗi fulɓe mbi noppi malaaɗi fuɗata koye koye malaaɗi mbo he ala noppi malaaɗi noon on hayso heeɗima ko moƴƴi naftataka ɗum no foti ɗeɗo ɓe ɗo qur'ana jiɗɗinoɗo ɓen ɓuuri men nande ɗemgal alah ɓuuri andude gomɗugol nel ar sallah sallam en kaalino abou jahali e abou soufiane e ahnage ibne sourayk ɓeɗo gay mawɗi mawɗi mawɗi e mawɓe qourayciyankoɓe saabu abou jahali kañum woni mawɗo bani mahzoum koye mawɓe mum jeeya abou no wiyete oɗo abou soufiane ko mawɗo bani oumayya ko leñol ɓurgol hewde ni caggal ne ɗi leƴƴi manaɓe mema e leñol ahnage ibne sourayk kañum woni mawɗo leñol bani zohra ɗeɗo fof gujjitima no keɗone la salah sallam jammaji tati ha jaade nange ɓe keɗino moƴƴi nde ɓe kawri nde ɓe mbi ko amin keɗaki hen ko boni kono abou jahri wi noon ahan minen bani hashim en min baddi hunde foof ɓe korima dadde min kono hande min dañi andade somin jeeɓi tan somin jeeɓi ɓe gardaɓe kala komin mbaddano ni min mbaɗi ɓuura moƴƴude ɓuura wonde jambar ɓuura toppitade suudu allah ɓuura toppitade koɗo ɓuura kala komin mbaddi ɓe korima dadde amen annabi noon kam min gadi min jawrande annabi walla min jaɓata min mbaɗi alhamdulillah moƴi noma tajibul ne yesma ko nanoɓe nanɗe malaɗe ɓe ko ɓen jaaboto wal mawta noon mayɓe noon yebasumullah sum alayhi rjom ayi mayɓe ɓe walla maykiniɓe waɓeno kayen kaldaka ni walla jaɓani nande ɓe ma allah warɓe ɓe mbawa salade mayɓe ɓe mayini kamɓe foof kadi ma allah ummitinɓe ɓe mbawa salade ko ɓuuriɓe inchallahu ma ummitine eyi ɗum noon ɓe ñaaɓe ɗum noon muñitan ko ɗum kono wiyete ha allah ma allah ñaawoy so allah jaɓi wo ɓaaluɓe mbi lawla nuzila alayhi aya min rabbihi ko haɗi kanko kala nde o ari o arday kawis qur'ana fof kawis ene yonna tan qur'ana hande gandal ɗo yettiɗo ala foof tan kollude hen gueɗel gotel ko qur'ana haali ko hawrani science won itinoɓe wadde ene won goto e lamɓe amérique suɓinoma e nder leydi amérique ngay leydi amérique amérique ɓuuri afrique mom ko leyɗa leydi mawɗ capanɗe joyi e ɗiɗi leydi noddiɓe tottiɓe qur'ana wiɓe goto fof yo suɓa hen domaine ɓe gadda goɗɗum ɓe gaddano yimɓe ko yino goppira qur'ana o kono ɓe kalnoon mbi haala jaaltemba ɓen gartani goto fof to ƴeewi to so ƴeewiri toon tawata ko qur'ana ko addi ko kañum wonɗo yettaki ga qur'ana dañimeɗen gueɗe ahan ɓe gartani laamɗo ha joni wiitinoɓeɓe fof mbattindi ko jadde dine l'islam alhamdulillah rabbi lamɓe ɗeɗo gueɗe tan ɓe kaala gando japon ajo dañnoɗo prix nobel e gandal science jeeɓi allah ɗeɓal haala makko noon ɗo yewo jooji hen e goɗɗo kadi ko puɗɗiɗo yiitude sahara jibidinaɗo e gumdam ɗum kam allah haalani men no safarteno ene kam ɗoene dañi ɗum kamɓe gandani kamɓeno ko ala safara wona kono noon kam allah haali men ɗum tubrirul akama hawɗa ɗumne ko annabi mboɓe mbiyata ko annabi mabɓe saɓɓurɓe hewde hande heɓeno ko seke kamɓe de ko allah haalani men annabi mabɓe no safarano ɗum fitene wodi safar woni nela rasul llah sallam o wi ko ala fo rafi mbo ala safar ɗum kadi en dañi ɓe ngal bangal ɗum kam ɓurano wi noon fittu saha wadde koɓe jiitanono foof eɓene jiita saaha foof jaaha ɓoya wadade yiite ɓen ɓen tan no gonno heefeɗo gonno hanki naati dine l'islam hande e 2023 walla e début 2024 he mim ko allah wi ko gumen kawisaji ɓe mbi ko ɓujiɗe wi tan ko ɓurano ko kawis ɗo wawi haade eɓe gandi kam human binne e milieu human binneɓe mawnude hen ha duuɓi capanɗe nayyi yaltani ɗon gila nela nelaɗo sallah alah sallam meeɗa hodde wuuro ngowona makka walla madina eɓe gandi ɗo ala foof gandal gongal ɗo leyel tuuko ala perse en ɓeen jiguino ɓen ko hadarat uji mawɗi kono ɗo ɗo fo fengi neɗo tan arde ɗo tan ɓuuraɓe daɗaɓe ala wawa wonde andi tan wadde ɗum waɗi yimɓe firawna kam wiɗeɓe firawna wonno kamen ne jogui gandal nde mbadde moussa kawguel nde tan mbi ko ɗum wona kono bilim minen min jaɓi min jaɓi an wawi kamɓene koɓe human bineɓe woni ɓe ganda qima gandal ɗum woni wala jumiraɗi jumiraɗo wi mana ɓulla inna allaha qadirun ala yunazila aya allah na wawi jippinde kadi o jippini walakinna aktarahum la ya'lamuna kono ko heewe mabɓe ganda jumiraɗo wi mamin dabatin fil ma subhana taala wi mamin dabatin fil ardi ala foo ko ruɓata e ndi leydi allah haalni men dawab alawallahu halakul daba min ma o haali wona wonen ko yarata e reedum wonen ko yarata koyeɗi wonen ko yarata koye nayyi haway leydi ihlu ma yasha wala ta'irin wona ko ina diwa yaɗiru mana diwori ndi ina diwa bi janahayi e bibji mum ɗiɗe illa umamun amsalukum so wona ko leƴƴi hono moɗon holko leƴƴi hono moɗon ina rewa allah wori wi ay goddo woy min shini la yusabbihu bihamdi ala fof ko wodi ko taga so wana na rewa Allah ko kaysaji qur'an kaysaji qur'an fof na rewa Allah nange geeno way mawnude ko addana ko ko ko wi ayo addu be gandi kam bujudi sai kam egwiji montor be gandi adandi kam ko montor no yarab ni telephone no wayni asi kany wadi non horem khalas telwana way fof par rapport na par rapport di lay ko ko dogar jamay nyalam kam fof kam ko gandal holli bat be gandi de gede di egwiji tedi tan so fanglo dum do tan nange e leydi e lewru edo gede tata tan no dogarata ni gedel fona jogi lawol mu enen otoma ko ma kondira telephone ma ko ma degla montor ma ko ma degla hol degga en gandi wana hazara di ma sha Allah wadde jibrilu subhanahu wa ta'ala wi ko wadde fitisan hay muman cewon ko ko ala demde ala wonki ko ko rewata ala ala haali godi wonki ko dum wadi jibrilu haali men ma sayyidu yawmul qiyamati yawma idin tahdithu akhbara halidi horu ma hal qabrujum hayde garo sahihayn wande ne laa sallallahu alaihi wasallam wi kala neddo so mana so neddo so so noddini kala ko nani noddina do ma sayyidu mo tawhid yawmul qiyamati sa do noddina hebi ladde ma baara wonde ko wulluda do kala da sawtu ma wa haado ma sedano ma yawmal qiyamati kala da dewda ada jamtu Allah li di ma hal terde de jogida de fuma hal terde kadi hande joni be gandi ma sha Allah be gandi yum kam hayso koy filmuji wono di hen jungo baddo bone jungo woni wadobe bonbe mata gaguji jungo to mi mir ma be gari ma baddo be mba yiti ba yiti jum sede ko wada hen ma sha Allah dum fokko wana ko jibratu dara waji firta ko ko leedo gede fu kono men ni way ko firton ko maccibe Allah ko rewata Allah ma faradna fil kitabi min shay ala fu ko yebi e defter de sa wala ma kitab bi Allahul mahfuz ala ko kewata no kewirta de kewata no foti ko kewata sona wi Allahul mahfuz sayri gadi bi defter men de ala ko deedo defter ko chocolate ko enen chocolate sona hen wadi hadith dina Allah sallallahu alaihi wasallam o wi o dacciani hunde ko ina ballina men Allah woddina men jeenge sona o yemiri en o daccani kono ballina men jeenge woddina men Allah so nawreti men ma farna fil kitab min shay dum non summa ila rabbihim yuhsharun gande de kambe pop ko be jogo be moobe de yesu jumral subhanahu wa ta'ala ko badda e do leedi Allah di e les asman Allah o wirnaaki Allah subhanahu wa ta'ala walladheena kazzabu bi ayatina o bi dendangal yeddube ayaji amen de summun be bay kono faadu be ni o bukmun bay kono mumdu be ni fi dhulumati be gori ko ni andi mun hamni ko oro hono feyndirtal gumdo paho ina woni nigere ana yeta mo safa faabo dam kanko on nanata sa noddimbo ara o yeta to foy e o nanata kadi hay say babu nyamol abunan na en ko bone koy mo wadan hore bagal to sumu bukmul mana en wini fom la yarji onona o sumu zumun o myun fom la yarji on woni man yasha illahu yudhilhum wa alla wala majina yalla dandu en hen ومن يشاء أبو ولا كدي يجعل هو دم لا صراط مستقيم يلا ولا نبين بغير ضر مضر ولا فتنة مضلة ومن يلا صراط مستقيم قل وي بأرأيتكم ونن كم ما أنا كبريكم إن أتاكم عذاب الله ستبي لبت الله غري إمن أو أتاكم الساعة ولا درنغ الدنيا تيما إمن غير الله يتدون إن كنتم صادقين متى تدير الاس أنجي متى نردن بونا الله نعم بابا نظر صنع الله bal iyyahu tad'un kan ko tan firti kala goto mon den cadeede so cadeele kippidum tan ko Allah no dos en ben nin do en maana o do no wiete ikrimati ibn abi jahal tarim jumla hala ay goto fa idha ghashiyum mawjun ka dhulal da'u Allah mukhsina lahu ko jome no dar haga ko fuf cadeele de kewan tan so de kewi tan ben dutu to ko ay Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wi fa tad'un fa yakshifu o hunchana on ma tad'una ilayhi ko noddudon boko moni ma e insha Allah wala kono foode watan sawna jeddi ton ma kon ma jeddi ton walla ngoppon ma to firi kon ko biyen non ko Allahji mon ko so caral e keewi kono jeddi den gere ga ngoppon dum wala gar ko gonga arsalna min nalinu ila umamin liki min qablika ko adima an la rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadnahum min nangri bil ba'sa'i cadele wad dharra'i luru la lahum yatadarrauna bila ben jenkino ay waya ko bil hamzi o ga ko bil ayni ايوا ذرا ذرا تبان الحمزه او اللور اما تضرع يمكن هذا غير خشوعني خشوعني يقول لعلهم يتضرعون بلا من يمكن فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا كو هادي تشديل امن غاري ما بين دين يمكن كون نون دي دانياني بداني ولكن قصر قلوبهم برده نجور wa zayyana lahum ash-shaytanu shaydani sudani bi yurnani bi ma kanu ya'manu ko ballana ko goto fof men garawi mana de si more he mana jumla goto fof o so o yurnani dum ko kone dum ko sikara dum woni woni wala subul yadum min dunya subul adan wa kadhalika zayyana li kulli ummatin amalan goto wada ko sikano buri yod falamma nasu ma dhukiru bi den non ko be ciftina ko be jejjiti sayra biya be jejjiti wala be goppi fatahna alim ababa kulli shay alla udi sema be damude moddere fof hatta idha farihu ha be beltani bima utu ko be dokka ko be gaddana ko tan alla wi akhadnahum min tebti be baratatan e bettugol wala juhdi ne weno fa idha mublisuna be khalti to men je ha hitti hankadin do tajiro fi wata ene merti tan kadin dum do kay gasata dum do kay iwata dum wayta Allah teftibe faqud ya dabirul qawmi alladhina zalamu Allah wi tagle toñannobe be tadja su wiyama tadjama haylaki dawam ala ko heddi walhamdulillahi rabbil alamin ko buri timmude jettode ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani no wadi fitide gade be ndewi hena heb no wadi no wadi na tan kee digarde hen ma sha Allah so ya ra'ayta Allah yutil 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inma huwa istidraj wa hal dir ra'ayta kala do jiida bat boni jono wada tan kono fonal be diyaru de yeso kono tan de do leddo hefer nyande fo ebe be do hollede gede musde kono ebe be do tan yaru fi yeso bonan deji mabbe bar ngoji jarita en tagal habar din Allah kono nyande Allah tefte mabbe dum ko cengi tan no bandato do wajirta ni wada e wande bela mali ngob wala nyama kono nyami tuti yado boni de ul wi be ara aitum onon kam mate on jiyani walla kabri kam in akhadha Allahu sam'akum so Allah itti nande monde on natti ma de natti naftu wa absarakum walla jiide monde de natti yide wa khatama o ombi o uddi ala qulubikum berde mon man ilahun ghayru Allah yatikum bi den dum nande na kewi dam si mo an ne bodi gede yo durno miji mo he sabo ala fo ba do wiide kanyum addani neddo kanyum tagani neddo noppi hay gon meela bi madden tel kanyum tagi gisde berna de kadi ko yidata ko anyata ko hol ba do dum hay gor meela wi no cede ne la do men sallallahu alaihi wasallam hadith sahih bukhari muslim o wi bernde ko kettel ngel da so moddi neddo fo moddi so boni neddo fo boni be ka hunde himmunde e dedo gade hol ba do fu tan hol dillino ko dillata neddo ko so tay wo addan hol gaddu yoru gandi dum wadde wadde odo foti hulede non dum woni al kam anda so lan ko en jabo ala gaddo to amma illahu ghayru la yatikum bi wa da ala ilaha goddo gay ala kay gaddo goddum hay sona ila unzur jumra do wiyew kay fa nusariful ayat yew no min filli fillin ta ayaje kawisaje bele be fama mun so mom yasdifun kon fobe durno sadaf e dum ko irad tan durna bun wi bi ara'aytakum onon kam kabre kam walla mata on jiyani in atakum azabullahi baghta so tawi lefte agari mbetti on onon dani no tan ha fini am fini njola yu are modo ngandi wano den sonami garnodo endoni den di malaysia di nokkuji yume na dani tan ha ndiyam aram kadi ala do ta mbi ko bem pedde de sura mu yen ko temede jidi kilometer en buri abion yaw to weni ndi hada 15 metre enen kam doy no sura gambe si galle ba 15 metre gare bay ndoga firti jomen gonno etaji 30 wala 20 metaji ha ndiyam sawdo men sur e bawda Allah badi e odon sonami sonami non firti ko yirbere leyi e der geji to yirbe so be kaali non foti kilometer ji hakkuno me do ko maayo ocean india joni non maayo go hettube funnaage maayo go e hirnaage maayo go fof be faje leji ha to sabu wadi laade jodi ga yuti mo ga hay somali dum ko batte de tan ko pundi ni tan ko der wala ndin pundi leydi yiri bere der geci wana ndiyam damna wana waama bi dadi hen ko kulon kulon yundoji to bajuji ko wayno barakonen ndi ala hen ko tawa hen maayi e gele kadi kubeji kadi kelde de kadi ko heewi hen heewi hen boni ha illa jamaaji Allah wayno wanno sonami wanno ne bi de bi de zane demi mana dum honno batta dum edo gede fo be je jamaa nyalo mi nara fis dum do tan muhim be ko daani no tan sabato nokkuji nokku suris tan wonno jiin koy geej bu rewde ko duude en dunay gene wadi ma uju na didi duude ko won leegi ni duuge la duuge la duuge la nana fe anda fe bare hen belade moy ha ndiya fe dum to moy yawo moni bonye mon jomiraado wi mana ba moni balasata aw jaar so tawi ari e mon wallani onon jiya hal yuhula ko meti halketaki lel domo zalimu fiti hal rena ko be sabay ni be maade hen ko chahotin maayido e yola ko chahotin maayido yirbe leedo ko chahotin aha jumral yo maalu sul mursalin wallahi minen min nelani nelabe min neldani be illa mubashirin sawana ko be welcinobe mojjinobe wo munzirin ko be rentinobe bonnobe faman amana wa aslaha kala gondindo allah mojjini golle beedo fala khawfun alayhim kulul mana kulul alanadum wala hum yahzanuna tunafaq kono walladhina kadhabu bi ayatina dendangal non yeddube ayaji amen beedon yamasuhumul azabu ma latte membe holko latte de membre bi ma kanu yasuqun saboko mana ko mana faati gagal ngabe badingal jumrar subhanahu wa ta'ala wi nilaru mum sallallahu alaihi wa sallam hollide odo qur'an ibi ko to allah wana nilaru sallallahu alaihi wa sallam addi قل ويبي لا اقول لكم عندي خزائن الله مين ميتا اون كو مين دوني ماغازيني يي چوكتي دي ولا مين جوغي چوكتي دي مانا ماغازينو جي الله دي ابدا مين ربي دي مون ولا اعلم الغيب لا بيج وانا بير عندي بيرني ولا اقول اني ملك مياني مون كدي كومي ملائكه مين كاي ان اتبع كومي جودتن الا ما يوحى الي ولا مي رواني سو وانا كوم بحيامكم فكو الله توتيمي كودوم غاداني اون wana bel andi birnini wana bel jogi magasinuji Allah mi rokka mon dum mi wadana mon dum wana kadi ngamda beda andi birnini mi anda birnini wana malaika mi jogari magasinuji Allah di saka mi rokka on dum ko Allah rokkata inna sabi illa ma yuha ilayya mana qul wi bi hal yastawi al ama wal basir mete gumdo e jiyo wona foti de do nambe fu mod bon wajja Allah din wore afala tafakkaru mato mi cita wadde jiyowo ko nando jiyowo ne laa sallallahu alaihi wasallam jikko jogi o addata sona fenande mo fenanaani koreji mudum fenanta Allah mo takkaare koreji mo takkata Allah mo fenani gilan woni cugulil haa yihi haa ngati waare fadan ken waandir bi ko rafini reentinir o qur'aana alladheena yakhafuna hulobe an yuhsaru ila rabbihim hulobe moobe de yeso joom en ko be podda reentinirde o do qur'aan laysa lahum nyande mawuru du wadi bi alanaabi min dunihi ga alla waliyun gido wala shakkun wana tafasul ala fu barnobe intervention yobe dande yobe njaabe yobe faada alla bini man zal ladhi yashawandahu illa bi idni wana dumani la'allahum yattaqun renti nirbe dum bele be kula alla be dento de ganda ko nyalaabo kulbini kedi heddi ko wadi wala tadrudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi watoriu rewobe joomum en subakai kikir yuriduna wajha te ko dewata Allah ko dewrani Allah na damini wonde ada ga joom magasinuji wala marukudum en kaja kaja ala ko wajha ko sabbe Allah san faani ma alayka min hisabihim min shi abiyaka ya hasud ko Allah hasudan Allah andi ko ne berde ko wa ma min hisabika alayhim min shi mana firti kambe be kasbani ma ana hasbataabe ما عليك وما عليهم من وما علي ما وما من حسابك عليهم من شيء وداكم يا حسبوا كم وداكم بكسبوا فصدرهم ساريم فتكون من الظالمين ساريم كاتون سبا انا وانا كسبوا دكي سنكو مبارفكو كو الله يوبسات بنغوني كو يكو بجيابي الله بنغوني كو ليجي الله بتكي كو ليس اسماء الله كدي كو مبارفكو كدي جمر وجه الله سوغاتكي الله نجوغي رينوبي كاني مي هوارم فاي باكجيا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا gon tin bi ayaji amen so garema fabul salamun alaykum dona be ah o wi yo kisal alla wote mon wala ndiwi e di ga wa kadhalika kunidi alla biman kunun fatadratu kunu zalim wa kadhalika kunidi fatanna ba'dahum bi ba'd kuni min jarriburi hu le mabbe heddibe men tinnil be tan goto ni jarribe goto lam do ko jarri baada be aldibe arda do ko jarri boraabe lam be gor foko jari boraado moy resundirbe jibidinbe fop moni fono jari boraa obibe be mata ma wadin Allah yidir jawdidi mata wad Allah yidir gandal gal be wal no wal no Allah yidir kala ko neddo waawi rokkede odo aduna ko lubal ko jari boyeto dum jumraade wona blukum bi sharri wal khair fitna dumoni moni ko bibe li yaqulu aha ulai man Allah alayhi min baynana habe mbiye mete ko beedo Allah rokkata neemay do amen ci mete beedal moy arda da ay godo hiraqul suba ko kefa ko wono na fini de nam di abu sufyan de hol dewdo ene la sallallahu alaihi wasallam yimbe gay gay wala goro bonen o yoko yimbe gay gay o yi annaba ko non annaba to rewde mon fop yimbe gay gay yimbe noflu de galano imade ko ben gan to rewde mon alayhi sallahu bi ala bi shakri no fo jabulun go fo jaba mete wana and alla buri andude e yettube neema wallahi Allah mum ɗum noon wadde wiide ɓe wonde ko kamɓe hakkandi heen walla ɓe gardetake nde ɗon ko maw maw Allah jaɓata ɗum ko ɗum yaltini Iblise mana to mawni kinaare nde ɗum riiɗum yurmede Allah wiide wonde meten a asjuddi man kala tawkina on Allah ɓuuri balɗe meten mi sujjantu oobo tatɗa e ɓakkere in gandu ɓakkere jibin jeenge noon ɗum kam andama jooɗi kam wona ɗum woni alaihisallahu ala bishakirin wa ida jaaka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum so tawi julɓe garema duwona ɓe wiyo kisal Allah woni mum kataba rabbukum ala nafsi rahma Allah mana joomu on de farli e hoore mum yurmede wona onon imposé Allah ala ko Allah wi ina rahmani taghlibu ghadabi bi nin hadith sahihayn innahu man amila minkum su'an bi jahala kala e mon baɗɗo ko boni kono ko majjere waɗir ɗum summa taaba min ba'dihi o tuuɓi caggal nde waɗi ko boni e suruɗaji taw ko gandaɗi ɗi mana nayyi tawi ko haqqe hakkude ma e aade tati tawi ko haqqe hakkude ma e Allah subahanahu wa taala woni nimsude ko waɗi ko anni yo wattata moƴƴina golle so tawi noon ko haqqe hakkude muɗum e tagore alay saago rutta haqqe o o wiyata ka yambo ɓoni wujde janna mo jogui jewdi jarande emi tuubi la ilaha illa illa illah yaafo e yaafo kay kono noon baguete ɓuuɗi adi ada ɗona ma gadda kake janande ɗon woni ko wi ɗum summa taaba min baadihi wa aslaha fa annahu gafur rahim Allah ko jurmotoɗo jafotoɗo no wi ni hadis sahihayn Allah ne werta junngo mum mana ñalawma beele barnaɗo koye boni jamma beele no tuuɓa e werta junngo makko jamma beele barnaɗo ko ñalawma kadi ko noon haada ha nangue mana arda hirnangue hono jangguiɗi ala tan ayeeɗo gueɗe ɓuuri hadis sabil amanano afman yalam annama unzila ilayka min rabbika al haqqu man huwa aama ina mari laka ulul albab mete ganduɗo ko Allah jippinema ko ko gonga mete nande gumɓe anda fasta ko jibral haalen ko alladina min khashiya rabbihim mushfiqun woni hen machallah on ɗeɗo ayaji hadi sa tan garri hen hadi Abdullah ibn Mas'ud marra al mala'u min quraishin ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa indahu khababun wa suhaibun wa bilalun wa ammar fa qalu ya muhammad aradita bi haulai fa mana fa nazala fihim alquran wa andir bihi alladhina muhim oɗo wondi sababuji muɗum ko hadi sa tan garri hen wonde heeɓe ɓe birtinoma nelaɗo sallah alah sallam mana mawɓe mabɓe embo wonde khabab ibnul arasci e khabab woni jenguinannoɗo oɗo sayd ibne zeyd bintu khatab o ha hamla sayd to mbiya noon woni riwayatuji soyɓe kanko gandaɗo ruumi bilal andal habashi ammar ibne yasir kañummi jikkanami mumɓeɓe foof ko cahudinɓe kadi ko seedanaɓe aljanna nelaɗo sallallah alah sallam birtino mbiyaɗa ɓe sabrane ala yasir ɓeno mawino kumul janna yumma ko adi cawdinde l' islam woni oɗo wiyete soumay radiallahu anha muhim tan joni noon ɓe mbi ahan an kam mouhammadou cikkuɗa ɓeeɗo no mbawi nade aljanna goppa min imata kono namdata aljanna walla kono condition ngaji kono da e hadise goɗɗo kadi sahihayno ko abbitiɗeɗo gueɗe foof wonde wallen jaha ɗo final hadiyanam sukurana wa inna allaha lamal muhsinin kala tinniɓe faaɓe amen yiilade moƴƴere mamin ballu ɗumen Allah waɗi koye moƴƴuɓe ada hadith sahih tan inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila alwanikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum ambara sahih muslim hayso ɗo riwaya on seeɗi seeɗa wonde jomiraɗo subahanahu wa taala kañum ƴewata mbadiji moon o ko jooɗo ko bonɗo gaari Allah waldaka ɗum ƴewata kadi ɓalli moon o ko ɓaleji o ko boɗejo kono Allah ƴewata ko ɓerde laabde nde tunude nde e golle ɗe moƴƴude ɗe oñade ɗe ko ɗum woni ko Allah ƴewata hadisaji goɗɗi ma allah ma kadallahu al khalq en jangui ɗum kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqa al arshi inna rahmati ghalabat ghadabi en jangui sahihayn hadis abdullah ibn abbas inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha faragha allah min al qada'i bayna al khalqi akhraja kitaban min tahti al arshi inna rahmati sabaqat ghadabi kono woɗin mana wonde ma so ñawore ñawama ha gasi ma allah yaltin deftere nde mana kayi ko windano ko o wiya wonde yurmede am adima cikkiram firtan so wonano yurmede makko adi enen gandi kefere naftata ko oɗoa ɗum te ɗo yadu ɗum waɗɗa ko yurmede wotere nder temedere yurmede nde waɗan tagore makko wotere nde ko ɗum woni ko yurmodirta e waɗuno ko foof ko yurmede wotere heedañ nayi jokkitan woni wa kadalika no fassilu l ayat o wi ko ni de min feññinirta min tirata woni oɗo fassile woni sirde al ayat ma a woni tastabina ha feeña sabilu lmujrimina wala woni tastabina sabilu e sabila tastabina sabil sa waɗi sabila lmujrimina ko ha feññina lawol sa waɗi woni tastabina sabilu ko ha lawol ngone hoore mu feeña lawol ngol wona fayil walla no mahfud qul inni wiinmin no hiito mbeɗa haɗa an abuda alladina tad'una min dunillah min de gande mbeɗa haɗa rewde ko ndewaten ko wona allah kon bul wiibe la attabiu ahwaakum mi rewani ko ndewaton ko kadi mi jokkaaki e belaare mon ɗe so mi waɗi ɗum qaddala fi idan so mi waɗi ɗum mi majji waɗde wa mana min al muftadin mi rewani laawol peewal ɓul wiiɓe kadi inni ala bayinati min rabbi min so tawi mbeɗa woni e laawol peeñgol mana hujji ummiɗo to jooma wa kadabtum bihi on jeddi kona ko onon awnani koye mon ma e ndima to saji ɗumne ɗe mi ala ko mbiyata yo ar ko lefte ɗe firti so on celima mi on jeddi kam ne halkaare mon awa waɗani junngam ko inil hokmu illa lillah ñaawore woni ko junngo allah yaqussul haqa kam woni kaala o goonga kam woni daaro o goonga qasasul haqa no wino ni nahnu naqussu aleyka ahsana alqasas bima awhayna ileyka wowa hayru lfasilin kam so moƴƴude ñaawoɓe woni mbiyata yamul fasli ñalama ñaawoore ñalama ceerulel goonga e fenaaka ɓul wiiɓe kadi law anna e ndima tastajiruna bihi la kuddiyal amru bayni wa baynakum wallahi sodda min jogino ɗum ando hoddir hannde wonno koye juuɗe yimɓe hamas naaɓe jogino hannde la allah jalla israil naaɓe ma wonno wayde wallahu alam bilzalimin jibril asmana taala wino andi tooñoɓe yo allah donndere wonde tooñoɓe allah rokku en timmode moƴƴere allah jaɓani men golle men jaɓani juuɗe fof allah rokku men suluno e dahara allah waɗan men barke dañaki fagga kangal jogiɗe hay jogiɗo yo allah humtan ɗum yo ref kadi yo allah sellin ɗum e basor kadi yo allah andin ɗum majjira kadi yo allah andin ɗum allah fewna men leyɗele men ɗe fewna men ɓesuuji men ɗi fewna men ardin men ɓe yo allah rokku en rokka juuɗe fof ardiɓe fewɓe kala mo allah ardin juuɗeɓe yo allah waɗa ɗum fewɗo walla mo ndiɓe fewɓe ittana men ɗe caɗele wewnana men gurda meji men ɗe newnana men kadi ha newo jasinana men ɗanni men kaltana men kaliɓe men subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin